Stai bine, Doamne, întotdeauna acum-și pururea și-n vecii vecilor. Care au fost coritei apostolilor. Dar nu atâta prin numire pământească, cât prin faptele credinților, prin minunile pe care le-a făcut și prin puterea dumnezeiască care au primit tot după osteneala, l-au arășat după cum ați auzit la apostol, că a spus Sfântul Apostol Pavel, cât a pătimit, prin câte a trebuit să treacă și a avut atâtea necazuri, foarte multe, dar ce a spus Mântuitorul? Destul îți este ție darul meu. Spune că pentru multele descoperiri și vedenii care le-a avut, a slobozit Dumnezeu pe îngerul satanei să-l bată peste obraz. Și m-am rugat de 3 ori să-l depărteze de la mine și mi-a spus, îți este de ajuns ție darul meu. Și atunci, cum a continuat Sfântul Apostol Pavel? Și de aici înainte, mult mai mult mă voi lăuda, nu într-o fapte de ispravă, ci într-o neputințele mele, ca să se proslăvească într-un mine Hristos. Deci iată că Dumnezeu, iubiți credincioși, nici pe sfinți nu-i lasă să trăiască în desfătări pământești, nici pe credincioșii buni, nici pe creștinii buni nu-i lasă să viețuiască numai în desfătări pământești, că uită de Dumnezeu. De asta Sfinților Apostol Petru și Pavel li s-a dat acea mare putere de facere de minuni, ca și celorlalți apostoli, însă cu deosebirilor. Spune în Faptele Apostolilor atât despre Sfântul Apostol Petru, cât și despre Sfântul Apostol Pavel, că zice, oamenii scoteau pe drumuri bolnavi ca măcar umbra lui Petru trecând să-i umbrească și să-i vindece. Iar oamenii, așa cum dumneavoastră, de multe ori aduceți haine pentru bolnavi și altele la Sfântul Maslu, sau când se trece cu Sfântele Daruri, la fel când trecea Sfântul Apostol Pavel, aduceau hainele lor să treacă peste ele Sfântul și acele haine îmbrăcându-se bolnavii se vindecau de orice fel de boală era cuprins. Deci iată câtă putere și cât dar a dat Dumnezeu acestor mari apostoli. Însă să discutăm separat despre dânsi un pic, despre activitatea lor. Că Sfântul Apostol Petru a fost pescar. Eu am fost în satul lui, nu odată, am fost de 5 ori, din mila lui Dumnezeu și din darul lui Dumnezeu și a Sfântului Apostol Petru. Deci el era din Betsaida, care se numește satul sau orașul pescarilor, care este lângă lacul Genisaretului sau Marea Galilei. Pentru că erau aproape de apă, sigur că erau pescari. Și trebuie să știți că Marea Galilei nu este decât un lac cu apă dulce, deci nu este o mare, bineînțeles, este exact ca un lac de-al nostru. Dar sigur că denumirea din Evanghelie, din multe ori se spune ori lacul Galilei sau Mare Galilei, ori al Genisaretului, depinde de locuința de care se apropie. Și pentru asta Sfântul Apostol Petru a fost chemat la apostolii de Mântuitorul de la această meserie simplă de pescar. Dar Mântuitorul, pentru că era Dumnezeu și este creatorul omului, se numește Fiul lui Dumnezeu înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că era însuși înțelepciunea lui Dumnezeu, Mântuitorul a pus atâta în minte și înțelepciunea apostolilor, cât nu putea nimeni să le stea împotrivit sau să răspundă înțelepciunii cu care răspundeau și vorbeau apostolii. Cu toate că au fost oameni simpli de la țară și cu o meserie așa de proastă sau de simplă. Dar Dumnezeu a vrut ca prin ei, cum a spus Sfântul Apostol Pavel, a ales Dumnezeu, a ales Mântuitorul pe cei proști ca să rușineze pe cei înțelepți. A ales pe cei săraci să rușineze pe cei bogați. A ales pe cei din neam de jos ca să rușineze pe împărați și pe drăgătorii cei mari. Deci a ales oameni din rândul cel de jos, din toate categoriile. Deci, din rândul vieții sociale, orice fel de activitate ar fi făcut-o, era din cele mai simple. De ce? Ca ei, prin puterea lor care au avut-o, să nu se mândrească, iubiți credincioși. Că dacă avea putere dumnezeiască, cum a avut-o Sfinții Apostoli, ca să învieze morții, să vindece orice fel de boală, și așa cum au venit la adormirea Maicii Domnului, pe norii cerului, deci fără avion, acum mergem cu avionul, să mergem cu mașina, au venit pe norii cerului, adus din nori. Deci iată ce puteri mari aveau Sfinții Apostoli. Dacă n-ar fi fost din neam de jos, dacă n-ar fi simțit că numai Dumnezeu le-a pus înțelepciunea și puterea, atunci s-ar fi mândrit și ar fi căzut în cursa diavolului. Pentru că diavolul umblă, cum spune Sfântul Apostol Petru, ca un leu răcnind, căutând pe cine să înghit. Și dacă, Doamne ferește, cineva din ei s-a fi mărit cu înțelepciunea, cu bogăția, cu neamul lui împărătesc, cu celelalte, sigur că având și această mare putere duhovnicească, puteau să se piardă, așa după cum Iuda s-a pierdut, prin necredința lui și prin lucrarea lui de vicleșug, la fel puteau și alții să se piardă, cu toate că Sfântul Apostol Petru a greșit, s-a lepădat de Domnul, a făcut-o din neputință omenească. Pentru că se spune, cum spun Sfinții Părinți, greșelile împotriva, de care se fac din neputință, sunt împotriva Părintelui, care se numește tare. Greșelile din neștiință se fac împotriva Fiului, care se numește înțelepciune. Greșelile care se fac din răutate, cum a făcut Iuda, se fac împotriva Duhului Sfânt și acele nu sunt iertate de Dumnezeu. Dacă omul se pocăiește, și acele le iartă. Însă știe Dumnezeu de ce a spus cuvântul acesta, că nu sunt iertate, că rari sunt aceasta, foarte greu să întorc cei care fac lucrurile din răutate. Când face din neștiință, când face din slăbiciune omenească, acele păcate sunt iertate mult mai ușor de Dumnezeu. Acele din răutate, acelea, Doamne ferește, cine se întâmplă să le practice, ajunge în stadiu și în starea lui Iuda. Deci Sfântul Apostol Petru, așa după cum știm din Sfânta Evanghelie, a fost căsătorit. M-a spus Domnul că a mers în casa lui și a vindecat pe soacră lui care era aprinsă de frigul. A avut doi feciori, fată și băiat, până în momentul când a fost chemat la apostolii de Domnul, s-a lăsat casa, a lăsat familia, a lăsat toate, s-a urmat Mântuitorul lui. Așa după cum însuși spune, Doamne, iată noi am lăsat toate și am urmat ei. Va fi nou. Și atunci le-a spus Mântuitorul că atunci când se va judeca lumea, vor sta și ei pe 12 scaune, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Trebuie să știm și asta, că el a fost căsătorit, a lăsat toate, a mers după Mântuitorul. El a mers trimis de Mântuitor acum de a căzut sorții. A ajuns până la Roma, unde a fost martirizat de Nero. Dar nu numai el. Deci tata lui Iona era bătrân. Poate a murit de zile bune. Istoria nu spune prea multe despre dânsul. Dar despre femeia lui, unii istorici spun despre soția Sfântului Apostol Petru că a fost și ea martirizată și feciorii lui. Deci a murit ca martire atât băiețelui, fata și băiatul, cât și nevasta lui. Și sigur că la urmă a urmat și el, ca să-și dea viața, să pecetluiască învățătura lui și credința cu sângele pe care l-a vărsat pentru cinstea Mântuitorului și pentru ca noi să știm și să credem, așa cum a spus Sfântul Ioan Evanghelistul, cele despre cuvântul vieții, despre Mântuitorul. Iar Sfântul Apostol Pavel, de Sfântul Apostol Petru a fost evreu care s-a convertit la credința cea mesianică a Mântuitorului. Sfântul Apostol Pavel, l-ați auzit ce spune? Dacă cineva se laudă că este evreu, și eu sunt. Dacă este izraelitean, și eu sunt. Dacă este ucenic al lui Hristos, mai vârtos, eu sunt. Iar dacă cineva se zice că sunt din neamul lui Beniamin și din acea fracțiune care era socotită și înțeleaptă, din neamul fariseilor, care erau cei mai cărturari socotiți în neamul lui Israel, și el era din acel neam de farisei. Și cu neamul, zice el, și cu neamul fariseu. Dar el a fost unul din cei mai învățați apostoli, nu ai timpului, ci ai tuturor timpurilor. Din cei mai mari părinți ai bisericii, de începând cu apostolii. El a fost și învățat că a fost doctor în teologia rabinică, sub înțeleptul Gamaliel, care și la rândul lui și Gamaliel și feciorul lui au crezut în Hristos și s-au făcut martiri și ei și s-au găsit sfintele lor moaște împreună cu Sfântul Ștefan și cu altor apostoli în una din peștele din Ierusalim. Deci Sfântul Apostol Pavel a fost acel care n-a vrut prima dată să creadă. Cum a spus el către corinteni, nu sunt vrednic să mă chem apostol, că am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Dar pentru că Domnul m-a miluit, pentru asta sunt ce sunt. Deci primirea lui Dumnezeu. Dar el a luat puterii de la arhierei și de la cărturari să se ducă în Damasc, în Siria, să pedepsească pe toți creștinii, să-i lege, să-i bage în temniță, sau chiar pe unii să-i omoare, cei care n-ar fi vrut să întoarcă la legea strămoșească. Și atunci Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, i s-a arătat pe care spre Damasc și a spus, Sauli, Sauli, cu greu ți-este ții să lovești cu piciorul împotriva boldurilor. Dar lumina cea dumnezeiască a Mântuitorului l-a orbit pe loc. Și în acel moment era strigat, Doamne, cine ești? Sunt Iisus pe care Tu-L prigonești. Și ce trebuie să fac? L-a întrebat ce trebuie să facă. Să mergi în Damasc, este un ucenic al meu, anume Anania. Acela îți va spune ție ce trebuie să faci. Deci iată, Mântuitorul l-a trimis tot la om. Să-l dezlege pe om, pe cel care a greșit, și să-l învețe primile învățături. După asta, sigur că prin credința lui, prin evlavia lui, a primit acele mari descoperiri de la Mântuitorul și răpirea cele 14 zile până la al treilea cer și a văzut acele lucruri pe care nu le pot vedea decât Sfinți Îngeri și Sfinții. Deci astea sunt lucrările cele mari a lui Dumnezeu. Și atunci i s-a arătat Îngerul Sfântul Apostol Anania și a spus, iată Saul, așteaptă la ușa ta și vrea să intri. Și Doamne, dar am auzit de acel bărbat că multe ire le-a făcut Sfinților Tăi în Ierusalim. Și aici are puterii de la stăpâniri, de la cărturari și de la farisei și de la archirei să facă aceeași răutate care a făcut în Ierusalim. Deci mergi și primește-l că vasa la legii mestimii. Și îi voi arăta lui eu câte trebuie să pătimească el pentru mine și pentru cinstea bisericii mele. L-a ieșit Anania, l-a primit și Saule, frate, Domnul care ți-a dat pe cale mi-a spus să pun mâinile pe capul tău, să te învăț credința creștină, să crezi în el, să te botezi și să scadă solții de pe ochi, pentru că el a orbit în momentul acela și trei zile a stat orb. Pentru că știți cum se călătorea înainte. Chiar din Ierusalim până în Damasc este distanța destul de lungă. Sigur că au făcut trei zile până acolo, însă dus de mână. Nu putea altfel să ducă pentru că era orb acum. Și iată că orbirea cea trupească i-a dus lumina cea sufletească a ochilor sufletești. Și în momentul când Sfântul Apostol Anania s-a rugat pentru dâns și a pus mâinile pe cap, au căzut ca de pe ochii lui, ca niște solți, au văzut, a cerut botez, s-a botezat și fiindcă nici nu mâncase 3 zile, a adus Sfântul Apostol Anania mâncare și au mâncat și s-au întărit. Și a rămas acolo cele 7 zile după botez, până când Sfântul Apostol Pavel a început să predece în sinagogă evreilor. Și pe toți am spământat, cum acel care are poruncă să vină și să lege pe toți să-i ducă cei care cred în Hristos, cum de acum îl predică pe Hristos? Și el a spus întoarcerea, a spus lumina cea puternică care a văzut-o, a văzut pe Domnul și glasul cel dumnezeiesc care l-a auzit. Și în felul acesta, întors la credință Sfântul Apostol Pavel, dar într-adevăr, așa după cum i-a spus Mântuitorul, multe a arătat și câte a avut de pătimit. Închisori de multe ori, bătăi, cum a spus, de 5 ori a fost bătut de evrei, dându-i câte 39 de lovituri. S-a spart corabia în mare de 3 ori cu dânsul. Eu am călătorit cu vaporul și cu avionul. Cei care ați călătorit știți cum intră oamenii în panică atunci când este furtună, ori pe mare, ori în avion. Este o frică mare, pentru că nu este frică, e frica morții. Însă Dumnezeu sigur că a făcut minuni, face și știe să facă cu oamenii acei care vrea să ia apele și să-i păzească. Deci s-a spart corabia cu dânsul, dar n-a murit în apă. A prins o scândură și a ajuns, ultima oară când a fost de s-a spart corabia, a ajuns în Malta. Ultima călătorie făcută spre Roma. Și atunci s-a spart corabia cu dânsul. De sfârșitul, cum mi-am spus, îl voi trimite pe dânsul la neamuri departe. Și neamurile cine erau? Romanii care erau necredincioși și erau păgâni, grecii care erau închinători la idol, tot păgâni, tesalonicenii care erau atunci, nu erau, era în Macedonia, statul macedonian care nu era încorporat în Grecia, erau tot păgâni și acolo a fost trimis Sfântul Apostol Pavel. Dar înțelepciunea cea mare a Sfântului Apostol Pavel a făcut ca atunci când a mers în Atena pe Areopag, să treacă pe la toate zeitățile la care se închinau grecii. Și când s-a urcat pe piatra Areopagului, a spus: bărbați atenieni, întru toate vă văd că sunteți mai înțelepți decât celelalte neamuri. Și îi întreabă: pentru ce? Pentru că am trecut pe la jertfelnicele voastre și am găsit unul scris necunoscutul lui Dumnezeu. Și am venit pe acela pe care voi nu-l cunoașteți și-l cinstiți, să vi-l descoper, să spun cine este. Și atunci a crezut rectorul Universității din Atena, care îl chema Dionisios Areopagitul, cu Damaris, nevasta lui, și încă 2 sau 3 din cei mari ai Atenii de atunci. Și sigur că după asta, prin minunile pe care le-a făcut Sfântul Apostol Pavel, a întors pe toți grecii, atât atenienii, cât și celelalte orașe, Corintu, Salonicu, celelalte orașe din Grecia, toate au fost întoarse la credință. Cum sunt scrisorile lui către filipeni, că toate astea sunt în Grecia la ora actuală. Și toate au fost întoarse la credință de către Sfântul Apostol Pavel. A fost o muncă titanică, o muncă imensă. Cum se plânge în una din scrisorile lui și spune, zice, n-am încetat timp de 2 ani, zi și noapte, a învățat pe fiecare separat cu lacrimi în ochi. Deci a fost o muncă de minier, să spunem, o muncă așa care n-a stat zi și noapte. Însă darul lui Dumnezeu l-a întărit. L-a întărit, l-a făcut așa de puternic, sigur că a mărturisit și în fața romanilor și în fața împăraților. M-a spus și Mântuitorul, îl voi trimite pe dânsul ca să mărturisească în fața împăraților și a domnilor numele meu. Și sigur că și el a fost martirizat tot de împăratul Nero la anii 64 și i s-a tăiat capul în afara cetății, deci în afara orașului. Acum sigur că Biserica Mare a Sfântului Apostol Pavel, Biserica Catolică, bineînțeles, a fost ortodoxă pentru că Italia a fost ortodoxă 1000 de ani, 1150 de ani, dar de atunci și până acum sigur că sunt cu credința catolică, cu devierii de la adevăr, de la ortodoxie. Și pentru asta sunt catolici, sau se numesc catolici. Însă Biserica Mare, care este fost atunci în afara orașului, acum este nu în centrul orașului, bineînțeles, dar este încorporat în orașul Roma de astăzi. Iar Sfântul Apostol Petru, unde sunt și Sfintele Maștei, este în centrul Romei și este la Vatican, așa după cum să știi, după cum ați văzut poate la televizor anumite filmări cu mare catedrală a Sfântul Apostol Petru. Deci iată că acei mari apostoli au făcut ca băile lui Diocletian, palatul lui Diocletian să fie transformate toate în biserici. Alte obiective sociale care erau împăraților păgâni, în afară de palatele de locuință, au fost transformate în biserici. Deci toată Roma este plină și la ora actuală de biserici, dar nu făcute de acum, făcute din vechime. Toate sunt cu tradiții ortodoxe. Sigur că dacă sunt Franța, cine se duce, în special în sudul Franței, toate bisericile se vede cum e tăiată catapiteasma, cum a fost ortodoxă, cu 900 de ani în urmă, și s-a tăiat catapiteasma și altarul este format aici sub policandru. Aici s-a pus o masă și se face slujba spre apus sau spre Roma, dar în fața poporului, bineînțeles. Însă bisericile totdeauna, trebuie să știți, sunt imense. O să încape 20.000 de oameni într-o biserică. Și de asta își pot permite să facă slujbă în orice colț a bisericii, se poate forma altar, se poate forma orice. Deci iată că mari apostoli, sunt apostolul Petru și Pavel, pe care îi prăznuim astăzi, cu toate că unul a fost înțelept, unul a fost din pescar, i-a ridicat Dumnezeu la aceeași înțelepciune pe amândoi. Unul prin darul lui Dumnezeu și prin descoperirile cele înalte care le-a avut și Sfântul Apostol Petru, pentru că ați auzit la Evanghelie ce spunea, atunci când a fost întrebat, Domnul a întrebat pe ucenici, cine îmi spun oamenii că sunt eu, Fiul Omului? Unii spunea că Ioan Botezătorul, că este prorocul Ilie sau că este Ieremia, iar alții, altul din proroci. Dar voi, zice, voi care stați cu mine tot timpul, voi cine spuneți că sunt? Atunci Sfântul Apostol Petru a spus, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Hristos înseamnă uns. Unsul lui Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și asta uns înseamnă uns de Duhul Sfânt. Ca să vină pe pământ să se lucreze mântuirea omenească. Deci iată că Sfântul Apostol Petru a dat acel răspuns mare și teologic. Iar de în gura Mântuitorului auzit, fericite și Simone, Fiul lui Iona, Simone Petre. Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor birui pe dânsa. Deci pe această piatră, adică pe piatra care a mărturisit-o, piatra credinței, credința este tare ca piatra. Și pe această piatră pe care a mărturisit-o Sfântul Apostol Pavel, Petru, că este Fiul lui Dumnezeu, pe asta a fost întemeiată credința. Și iată că porțile iadului, deci gurile ereticilor, a păgânilor, a celor necredincioși, a ateilor, n-a putut să distrugă piatra pe care a fost întemeiată biserica și nici biserica. Poate a distrus din oameni și unele ziduri, dar n-a distrus esența și aceea nu va putea distruge niciodată. Pe aici, pe acolo, vor găsi oameni care vor zice după ei, cei necredincioși, dar vor fi oameni care se vor împotrivi acestor inovații care sunt astăzi, acestor performanțe, să spunem, științifice din ziua de astăzi și pe care unii creștini, chiar dacă se folosesc de ele, să se folosească trupește și nu duhovnicește. Pentru că a călători cu avionul nu este un rău. A merge cu trenul la fel, a merge cu mașina este același lucru. Deci noi ne folosim de aceste mijloace tehnice. Însă nu trebuie ca prin ele să nu mai credem în puterea cea divină. Că Sfinții Apostoli, când au văzut aceste mijloace, Duhul Sfânt i-a adus pe norii cerului, acolo unde era nevoie să ajungă mai repede. Și sunt istorie și în Pateric, unul din cuvioșii părinți care s-au dus în adâncul pustietății să viziteze pe alt bătrân și călătoria care a făcut-o acolo într-o săptămână sau în 20 de zile, când s-a reîntors, a făcut-o într-o oră. Deci a fost luat de înger și dus până la coliba lui, unde stătea înainte. Deci iată că Dumnezeu a făcut minuni și cu Sfinții, de după Sfinții Apostoli, cei care au avut evlavie și credință. Pentru asta aveți credincioși să prăznuim cu dragoste pe Sfinții Apostoli, aducându-ne aminte de marele lor osteneli pentru creștinarea popoarelor lumii. Deci Sfântul Apostol Petru a avut pe Sfântul Apostol Andrei, frate. Deci Sfântul Apostol Petru a plecat la Roma, dar Andrei a venit până la noi, în Dobrogea. și până la Râmnicu Sărat. Până aici a ajuns Sfântul Apostol Andrei, fratele Sfântul Apostol Petru. Deci iată, biserica noastră, țara noastră, este biserica apostolică. Că unul din cei 12 a venit și a sfințit pământul țării noastre cu fecioarele lui apostolești și cu binecuvântarea Mântuitorului. Iubiți credincioși, pentru că este cald și de dimineață sunteți osteniți și v-ați ostenit, vreau să închei, nu înainte de a vă mulțumi din suflet pentru dragostea care ați avut-o de a-ți luat parte la Sfânta Dumnezească Liturghie și v-ați ostenit sunt în picioare și în căldură. Sfinții Apostol Petru și Pavel, să vă plătească osteneala și să roage pe Mântuitorul să primească osteneala tuturor și a dumneavoastră și a noastră, și să ne ierte de toate păcatele, să ne pomenească înaintea lui Dumnezeu, ca să avem și noi parte de acea învățătură a lor, pentru că am ascultat-o și prin ascultarea față de Cuvântul lui Dumnezeu să putem primi dezlegare de păcate și mântuire și iertarea la cea care se cuvine tuturor din partea Mântuitorului. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a iertat pe Petru și pe Pavel și a chemat la credință, să ne ierte pe toți, să ne primească într-un împărăție lui cecerească și pentru toate să mulțumim totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să mulțumesc Bunului Dumnezeu în al preasfințitului Sfinților Apostoli pentru această zi atât de frumoasă. Zi frumoasă și bogată, așa cum și-o dorește orice creștin însetat de Cuvântul lui Dumnezeu. Dar mai ales că secerișul fiind copt și mult, eu mă bucur că Bunul Dumnezeu și prin blagoslovenia noastră a Sfântului și ceata noastră s-a înmulțit. Rog pe Dumnezeu în toți pașii vieții mele ca pe cei care îi aveți aici slujitori și în toată țara și în toată lumea propovăduind cuvântul adevărului, să-i păzească Dumnezeu de arșița zilelor apocaliptice care le trăim, de iuțeala ispitelor și de mulțimea lor. Că pentru veacul acesta nu este ușor a propovădui cuvântul adevărului socot, că este ca și cum ai merge într-un deșert, având la tine o traistă cu ceva merinde și doar ceva apă să-ți ajungă pentru lungimea căii. Vedeți și dumneavoastră cu ochii dumneavoastră și cu toată ființa dumneavoastră câtă arșiță de cuvântul lui Dumnezeu este. Mulți cum așteptați duminica să vă adăpați, conștientizând și simțând gustul acesta al izvorului credinței adevărate și al cuvântului lui Dumnezeu. Dar nouă cât de greu ne este, începând cu un alt preasfințitul și terminând până la cel mai de urmă, frate, cât de greu ne este să pregătim izvorul până când veți veni însetați să vă adăpați. Ați văzut apostolii din cuvântul nou preasfințitului și din scrierile Sfinților Părinți cât au înfruntat bătăi, scuipări, ocări, înfricoșare și primejdie de moarte, dar bătuți nu s-au lăsat. Cât de mici au fost în toată lumea, dar au dărâmat lumea. Spuneau iudeii, după ce creștinismul a luat amploare în toată lumea, a venit un oarecare Pavel din Tars și timp de 400 de ani cuvântul lui a dărâmat totul. Ce a dărâmat? Capiștele idolești și în locul lor s-au făcut biserici închinate în cinsta Dumnezeului celui viu. Dar fără osteneală și fără sânge mucenicesc nu s-a făcut. Iar pomenirea și cuvântul lor a rămas până în zilele noastre și va rămâne până la apusul lumii în urechile celora ce-l vor căuta pe Dumnezeu prin dreapta cu credință. Datori suntem fiecare, la rândul nostru, în treapta în care suntem sădiți de Dumnezeu. Să ne rugăm pentru cei ce veghează la căpătâile noastre. Pomeniți în rugăciunile frăților voastre pe toți cei care credeți că vă ajută în cele duhovnicești. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne țină ierarhia noastră, așa cum spune când le înțelegi, iar când le mai și practici, te umple din toată ființa ta. Această zi închinată de Biserica Ortodoxă, Sfinților Apostoli, să fie o zi de odihnă pentru fiecare din noi, cuvântul și amintirea lor să ne umple sufletele, cum știu apostolii, după credința și după cum îi căutăm pe fiecare. Ca și noi la rândul nostru, umpluți de puținul care îl vrem, și în trup și în suflet, să-i dăm slavă și cinste lui Dumnezeu și prietenii lui în vecii vecilor. Amin.